Allah'a salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve evladihi ve ba'i ve hibbeti ve matverdi ve adeti kulli şeyin künni yakın kezalik ve hamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Hakk'a hamdlerin en yüceli ve en üstünü onun şanına yakışır bir şekilde nasıl zatında kendi kendine hamd ediyorsa ve o güzel Resulü Habibi ve diğer Peygamber Efendimiz nasıl o Resulü Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorsa Rabbimiz Sarı Hazretleri, onun Ehl-i Beyt'i, Eshab-ı Ezvacı ve o seçkin, ümmetteki seçkin ulema ve salihlerin yaptığı sena gibi, dua gibi, şükür gibi, hamd gibi kabul etsin bizimkini inşallah. Resulullah Efendimiz'e dairten sonsuz salat ve selamların en ekmeli olsun. Ona, onun âline ve onun ehl-i beytine, ashabına, ezvacına, evladına, bağına onun yoluna giden önceli olsun inşallah. Ben bugün Şamlı Mehmet Hoca'ya onun camisinde öğle namazını kıldım. Oradan da herhalde Kocatepe'den de vaaz ediyorlardı. Bir hadis-i şerif okudu Hoca Efendi. Tefsir etti onu da fakat pek de hoşlanmadım. Hanattan bahsediyordu. En büyük zenginlik tükenmeyen hazine kanaattır diyordu. Fakat bunu da çuval çapıda bağladı. Çok da zoruma gitti yani. Tabi o da böyle. Kemal Bey'e de söyledim. Yanında arkadaşım vardı. Benim böyle bir hastaneye Kemal Bey vardı. Ona da söyledim onu. Yani insan bir şeyden gına ederse eşya içinde konuşuyoruz bunu. En büyük hazine kanaattır diyordu. Halbuki ne Cenab-ı Hak yani fakirlik zenginliği anlatırken öyle anlatıyordu. Ne Cenab-ı Hak Azmüşşan Hazretleri ayet kerimelerinde ne Resul-i Kibriye Satürk Efendimiz Halk Şeriflerinde dünya malını övmemişlerdir. Dünya metaını da övmemişlerdir. Ve eline gelen bütün malı da hiç yanında sabahlamamış hepsini sadaka dağıtmıştır. İnsanlar bir türlü anlayamıyorlar. Yani en büyük zenginlik kanaattır. Yani çuva çapla demire tenikeye efendime diyeyim onları övüp onları kanat etmek çok yanlış yani hadis-i şerifi yanlış anlatıyorlar. Allah'a böyle değil de böyle olsa gerektir herhalde. En büyük zenginlik kanaattır, hikmet tükenmeyen kanaattır ama hangi zenginliktir? O zenginlik ki Allah'a imandır, Allah'a secdedir, Allah'a itaattır. İşte bu hazine tükenmeyen, bitmeyen bir hazinedir. Çünkü Allah'ın ne önü var, ne sonu var, biter mi, tükenir mi? Hiçbir türlü anlayamıyorlar bunlar. Getiriyorlar, çul çapına bağlıyorlar. O çul çapı tehlikelendiren halki bir mümine yakışmaz. Bir mümine çünkü Cenab-ı Hak müteaddit ile gayet kelimelerinde. Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerinde ilk başını anlatayım. Ya diyor, o heva hevesini kendine ilah edeni görmedin mi? Diyor. Resulullah Efendimiz Hazretleri hadis-i şerifleri bir geçerken bir oğlak ölmüş, duruyor. Sahabesine sizin yanınızdaki bunun değeri nedir diyor. Ya Resulallah bunun değeri varmış, atılmış bu için. İşte bu nasıl kıymetsizse diyor, Cenab-ı Hakk'ın yanında da bu dünyanın bundan farkı yoktur diyor. Yani Cenab-ı Hak bunu ayet-i kerimelerle bildirmiş. Resulullah Efendimiz de aynı paralelde yürümüştür yani. O da aynı izah etmiştir yani. Dünya malına kıymet vermemiştir. O da diyelim Allah kıymetlidir. Ama getiriyor da Resulü Efendimiz o güzel, o mübarek ilhamla gelen, vahiyle gelen o güzel hadis-i şerifleri şura çaputa bağlıyorlar, bu yer değil. Demek en büyük zenginlik bitmeyen kanat nedir? Allah'a iman. Biter mi bu hiç? Hiç biter mi bu? Ama dünya malı düşünün, bir dağ kadar olsa onu harcamakla bitirirsin. O biter. Çünkü bir başlangıcı var, onun büyük de niyeti var. Ama Allah'a iman bitmez, secde bitmez, itaat bitmez. Çünkü önü sonu yoktu bunun. Ben ilanladım, o da ilanladı herhalde tahminle. Allah hepimize anlayışımızı daha genişletsin. Bir hadis-i kutsi'de buyurmuş ki men arafe nefsehu fakat arafenen Rabbehu. Resulullah kim nefsini bilirse Rabbini o zaman bilir. Yani nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilmeyen Rabbini bilmez. Biraz açalım burayı. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları var. İki çeşit biliyorsunuz. Zat-ı sıfatlar zaten kendine aittir. Subuti sıfatlarından lütfetmiş. Mahlukatına da, insanlara, hayvanlara, cinlere, meleklere de vermiş bunlardan. Ama cüz'i olarak vermiştir. Göz Cenab-ı Hakk'ın basit sıfatından sulanır, nurlanır. Kulak semihten, dil kelamdan, bu azar yani hep bağlıdır, oraya bağlıdırlar. Oraya bağlıdırlar. Şimdi mesela bir diyoruz, bütün kulaklar birin ilmini bir arası hepsi bilişindiler. İşte iki işitmedi. Neden? İlk önce oraya gidiyor, oradan da yansıyor. Tek merkezden bütün her tarafa dağılıyor. Bir güneş var, bütün pencereden içeri girdiği gibi. Demek ki o sıfattan o şekilde alıyoruz. Öteki sıfatlar da bunun gibi. Şimdi insanı kamiyat sorsan, bu basiyet senin mi? Hayır, Cenab-ı Hakk'ın alıyor. Çünkü sen hem kalır, sen Cenab-ı Hak, hani ruhu çekip aldıktan sonra ne gözde bir hayır kalıyor, ne kulakta, ne elde, ne ayakta. Hiçbir şey hayır kalıyor mu? Kalmıyor. İşte kamil bir salih insana sorsanız basiret Allah'ındır der. Akıl da ona aittir. Lisan da ona aittir. Bütün azaları ona gönderir. Onun olduğunu söyler. E peki senin neyin var? Hiç. İşte insan olduğu hiçtir. İşte nefsin manası, nefsini bilen Rabbini bilen manası budur. Yani demek onu insan olduğunda bir hiçtir, hiç. Neyin var ki? Her şeyi yaratan Allah'tır. Sende tasarruf eden Cenab-ı Allah'tır. Yani insanda tasarruf eden Cenab-ı Allah'tır. Eğer iman gözüyle bakacak olursak Allah bizden tasarruf eder. Bizim yolumuz şuhut, yani Resulullah Efendimiz'in caddesidir, elhamdülillah, nuru caddesidir. Bir İmam Müddin Arabi Hazretleri'nin saygıyla anıyorum. Tabi benim bizim büyüğümüzdür elhamdülillah. Bir vahdet-i vücut yol tutmuş. Tabi inceliklerini o biliyor, ben bilmiyorum. Okumadım da bana sordu. Benim kitaplarımı gördüm, okudum okumadım. Niye korktum da okumadım dedi. Ben anlayamam ki. Sen buyurmuşsun ki benim gibi olanlar, ben senin gibi değilim ki dedim. Bir havuzu kutat aramdırlar. Ama yerde oku dedi. Okuyacağım inşallah. Bir de vahdet-i vücut, bir de vahdet-i şuhud. Açık olan peygamberimizin yolu vardır. Budur. Açık olan peygamber gel. Peygamber Efendimiz'in yolu vardır. Bizim anlattığımız yol bu yoldur. Ha, demek ki her şeyi Cenab-ı Hakk'a veriyorsun. Senin neyin kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor. Ha, peki senden gören kimdir? Cenab-ı Hakk bir ayet-i kerimede buyuruyor. Ben size şahtamarım daha yakınım diyor. Senden gören kimdir? O'dur. Senden işleyen kimdir? O'dur. Senden kavrayan kimdir? O'dur. Mecazi manada. Ama hakiki manada Cenab-ı Hakk'ın Resulü Efendimiz'in buyduğu gibi hadis-i kutsuda gören gözü olurum, işten kulağı olurum. Bu hakiki manadadır. Ama mecazi manada bizim işte halkın kavrayabileceği kadar gören de odur, işten de odur, kavrayan de odur ama mecazi bir manadadır bu. Pek burayı da anlayan kimse olmaz. Yani. Pek. Kimse buraya eğlenmez, anlayamaz burayı da. Cenab-ı Hak bu halkı bu halk iki tabakadan, üç tabakadan oluşmuş. Bir avam halk, bir de havas halk var, bir de hasr havas var. Üç bölümdür insanların. Avam halk, affedersiniz, aynı hayvanlar gibidirler. Hayvanlar da şehvetleri, karnından doyması şehvetleri, başka bir şey düşünmezler. Avam halk da böyledir. En güzelini giyelim, en güzelini yiyelim, en güzelini yaşayalım, bu. Başka bir düşüncesi yoktur. Bu avam halkın düşündüğüdür. Hayvandan bir farkı yoktur. Ama hayvanın mesuliyeti yoktur, bunun mesuliyeti var. Havas biraz daha üstün tabaka, onların üstlerindedir. Salihlerin ilk basamağı ve orta basamağıdır bunlarda. Ama hasıl havası var. Onlar mukarrabler, yakınlardır. Cenab-ı Hakk'a yakınlardır mukarrabler. Hazreti Musa Aleyhisselatü Nebi'ye bağla çok Cenab-ı Hakk'ı görmek istedi ama Cenab-ı Hak len terani. Göremezsin. Dayanamazsın ki. Niye dayanamaz? Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın kendi nurundan yaratılmamış. Kendi Habibini yaratmış kendi nurundan. Hazreti Musa'yı da Habibinin nurundan yaratmış. Ona tahammül edemez. Hiçbir peygamber tahammül edemez. Ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ı ona güç getirmek ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği güçle, takatla ancak Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhatap olabilir. Çünkü kendi nurundandır. Misal, şurada bir mangal ateş olsa, teşbih ateş olsun. Yani ateş ateşe bir şey yapar mı? Yapabilir mi? Yapamaz. Ne o da ateş, o da ateş. Aynı nurdan yaratılmış. Yanlış anlamayın. Yani burada haşa Allah'tan kulu birleştirme yoktur. Bir teşbih manasındadır. Ama o ateşin içine herhangi bir şeyi atsan onu yandırır. Kağıda, taşa, demir atmenle yani o demir ama demirin ısı daha fazla onu eridir. Ateşin ısı fazla olur, demir yine eridir. Demek ki hani böyle bir tarif yapayım ki anlayın. Teşbihat olmasın. Cenab-ı Hakk'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ancak tahammül edebildi. O da takviye etti Cenab-ı Hak onu. Hatta Cibril aleyhisselam getirirdi, kalbini açtı, yardılar. İnsanlığa layık ait olan envaralar alındı, yıkandı, nurlandı. Onun takviye yolunda onunla Cenab-ı Hak gördü tekrar. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifleri vardır. Buyuruyor ki, çok dikkat edin. Benim öyle bir anım olur ki ne bir oraya bir mürsel nebi ne bir mukarrab melek yaklaşamaz oraya. Yani Cenab-ı Hakk'ı ancak hakkı layıkıyla bilen Resulullah'tır. Öteki peygamber efendilerimiz de mukarrab melekler Cibril, Hazreti İsrafil, Ezrail, Mikail bunlar da dahil bunlar da bunlara vakıf değil bu can. Ancak vakıf olan kimdir? Vakıf olan Resulullah'tır. Ve o da ikisinin arasında gizli bir sırdır. Açılması mümkün değil. Açmazlar. İşte bir peygamber ümmetten çoğusun. Tabi ümmet nerede? Peygamber nerede? Mümkün mü? Bütün ümmetler bilse Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tırnağı bile olmayız biz. İmanımız öyledir elhamdülillah. Ama Cenab-ı Hak göremezsin beni diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın göremediği bu fakir nasıl anlatacak diye. Şöyle bak nasıl anlatacağım. Resulullah buyuruyor. Benim öyle bir zamanım var ki ne bir mürsel nebi ne bir mukarrab melek oraya yaklaşamaz diyor. Hiç kimse gelip yaklaşamaz oraya. Ondan Cenab-ı Hakk'a mahsus diyor. Ancak Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kulları vardır. Başta sevgili peygamberimiz Efendimiz. Başta Resulullah Efendimiz, sevgili sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zaten bize yeteri kadar hadis-i şeriflerinde, o mübarek sözlerinde, hareketlerinde Cenab-ı Hakk'ı yeteri kadar tarif etmiştir. Hatta buyurmuş ki bir ayın dolma şeklinde olduğu zaman şu ayı görüyor musunuz? Evet görüyorum. İşte Rabbimizi inşallah ahirette baş göreceğiz, öyle göreceğiz buyurmuşlardır. Bu görüş inşallah orada olacaktır. Ama mana gözüyle, yani mana gözüyle basar basiret ile görenler büyüklerimiz vardır. Hazreti Ali Efendimiz görmediğim Rabbime tapmam diyor. Öyle diyor. Görüyor. Hazreti Ahmet bin Hanbel 101 sefer Rabbimi gördüm diyor. İmam Azam 99 sefer gördüm. Konya'da bir tecelli oldu. Şimdi de yüzü görüyorum oğlum. Yüzüncü şimdi görüyorum dedi bana. Hani hamza. Yüzüncü de Efendimiz de o zaman buyurdular. Oğlum Allah Habibini yeryüzüne bir yere konuşursa bil ki orası dünyanın en o günkü en hayırlı yeri oradır. Buyurmuştur. Baş gözüyle görüp de inkar etmek mi güzeldir? Hangisi güzeldir? İman gözüyle görmek güzeldir. Amcaları Ebu Cehil, Ebu Leheb görmüşler. Güzel mi? Her gün beraber düşmüş kalkmışlar. Çocuklar beraber geçmiş. Ama görememişler. İman gözü açılmamış, görmemişler. O görme neye yarar ki? Rabbimiz Sala Hazretleri olsaydı öyle, teşbihat olmasın. Eğer görülseydi, mümkün olsaydı, ona inanmayan insan ne yarardı? Aynı Resulullah gibi olurdu da. Neye yarardı? Ama inanan yine inanırdı. Biz şimdi ne yapıyoruz? Onun emirlerine inanıyoruz. İşte iman gözüyle görüyoruz Rabbimizi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini deyince onu elhamdülillah ruhumuzla, kalbimizle, aklımızla, bütün varlığımızla tasdik ediyoruz ve görüyoruz onu elhamdülillah. Bir olduğuna inanıyoruz, görüyoruz. Zaten bizim imanı da dikkat edersen iman şartları da onu getirir. Görmediğine de inanıyorsun. Görüyor musun? Bak iman şartı hemen Cenab-ı Hak getirdi kalbine onu. Mesela melekleri görmediğimiz halde, Allah'ı görmediğimiz halde, cenneti cennemi görmediğimiz halde tasdik ediyoruz yani. Bir nevi gaybe iman ediyoruz. Nedir bu? Var, inanıyoruz. Ama gören onu başka türlü görüyor. İman gözüyle görmek daha güzeldir. En güzeli iman gözüyle görmektir. Yani Allah'ın Hazretleri'nin emirleri var, yasakları var. Onları iman gözüyle görüp onlara itaat etmek bence görüp de itaat etmekten milyarlarca defa daha hayırlıdır. Burada Rabbimizi biz ümmet-i Muhammed olarak elhamdülillah Rabbil Alemin Rabbimizin emirlerini iman gözüyle görüp itaat edeceğiz. Orada ise baş gözüyle göreceğiz inşallah. Sınırdan sonra ikinci bir hayat, ebedi hayatta inşallah o zaman da baş gözüyle göreceğiz inşallah. Bize len tarihini demeyecek inşallah. Oldu mu oğlum? Anlayabildik mi? Allah sen razı olsun. Allah'a hamdolsun ki anlayabileceğimiz şekilde konuşuyor Rabbimiz bize elhamdülillah. Binlerce Allah'a hamdolsun. Tabi konuşulan Allah'tır elhamdülillah. Ben Rabbime sığındım. Ya Rabbi fakir kul ne nasıl anlatacak bunları? Bu güzel şeyleri kalbime bazısını not ettim ama bunlar nota bile kalmadı üstad. Allah konuşuyor elhamdülillah. İblis Rabbinizi görüp de yüzüne karşı söz söylemesi, itaat etmesi ebedi cehennemlik oldu. Ama bu ümmete Allah rahmet etmiş. Resulullah'ın ümmeti için rahmet etmiş. Bakın bir sefer namaz kılmamış bu. Bu ümmette bırakıyor, namaz kılıyor, bırakıyor, namaz kılıyor, bırakıyor, içki içiyor, kötülük yapıyor, adam vuruyor, hırsızlık yapıyor, türlü türlü işler yapıyor, bir daha tövbe ediyor, bir daha yapıyor, bir daha tövbe, bir daha. Ama Allah kapıyı kapatmamış, açıyor. Niye acaba? Sebebi ne bunun? Hiç düşündünüz mü? Eğer Rabbimiz saadetlerini açıktan açığa görmüş olsaydı biz gibi, bizim bir itirazımız karşıdan doğrudan duruyor olsaydı, hepimiz helak olur, hepimize öyle ebedi olarak cehennemlik olurdu. Bir daha tövbemizi kabul etmezdi. Ama Habib-i Kibriya arada vasıtadır. Onun hürmetine 100 seferde tövbe etsen günde Allah kabul ediyor, kovmuyor. Yap, et, gel, yine gel, gel, yine tövbe, yine kabul ediyor. İşte yani direkt olmadığı için, emre direkt itiraz edilmediği için burada ihmal var. Onun için yapıyorsun, ediyorsun ama Allah kabul eder. Ama iblis gibi olmuş olsaydı hepimiz helak olurduk, hepimiz ebed cehennem olurduk. İşte Peygamber Efendimiz'in rahmetinden bir tanesi de budur. Oldu mu? Hiç işitmediğimiz bir sözler elhamdülillah. Subhan Rabbike Rabbil İzzet Aleyhi Sırhına Selamun Aleyhi Musallim Velhamdülillahi Rabbil Alemine. Ya Rabbi hamdden en güzel sana olsun ki bu sözleri bize konuşturdun Allah. Lillahi'l-Fatiha'yla Şefendimiz ve Ehl-i Beytin ve Sahabine Ezra Cehennet'le bütün salih efendimizin Allah'a.